Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 i 32 minuts del migdia. En fi, una benvinguda ben carinyosa i com cada dia, pues, ja, ja fa temps que som tots de la família, no? La vostra part, oients i participants d'aquest programa i així entre tots pues, contem i compartim l'actualitat en aquesta casa des de la 97.7. Arrenquem València Abierta. Hola, Juliol. Li diguem hola al mes que tenim per davant en el primer dia de juliol de 2015. Per l'amor de Déu, molta precaució en la carretera, perquè cada volta més, encara que tinguis que fer algun desplaçament curt, te pots trobar, pues que cada volta més les carreteres hi ha més personal en això de les operacions, eixides i entrades. Així que, de veres, espaiet en la carretera, molt conscients del que portem entre mans, que és un automòbil i que anem a velocitat, encara que ben acompanyats i has decidit triar-nos, i gràcies per fer-ho, així en València Abierta en la 97.7, dia també d'organitzar-se a partir d'ara bones oportunitats que podem trobar en les rebaixes d'estiu, en l'estiu per davant. No sé si tindrà un lloc en la seva apretada agenda Sílvia Tomàs per a fer un lloquet i anar-se'n de rebaixes. Si està prevista això en l'agenda de Sílvia avui o... En l'agenda n'hi ha hueco, el que no sé si n'hi ha fons per a destinar a de rebaixes en guany. No ho sé, no sóc jo molt de rebaixes. Estos agobis a mi no m'agraden molt. Els primers dies és de veres que és un poc agobiant. Sí. I com que des de fa temps els comerços en general han desestacionalitzat, no?, aquestes compres especials d'estiu o rebaixes, dir-li com vulguis, d'estiu i d'hivern, però sempre hi ha aquella cosa de dir, mira, ai, ara que si estiguera rebaixat, mira, un banyador que ja el tinc una miqueta més d'això, unes xancletes, en fi, coses que mos fan falta, samarretes o això, per a l'estiu. Bueno, parlant de fons, és que sí que ho tenen mal, per a extraure els seus fons, ne tinguin o no, En el compte corrent són els grecs. Ja vegeu quines imatges està donant aquesta espècie de corralito a la grega que estan patint els nostres companys europeus de Grècia. A última hora s'ha produït des de fa uns minuts el que sí que pareix que siga una bona notícia, i és que Tsipras i el nou govern grec pareix que han acatxat un poc el cap i han acceptat les condicions del passat divendres, inclòs el Fons Monetari Internacional. Així és que, encara que la pilota està en calà, pareix ser que se desbloqueja el conflicte i que no caldrà arribar al referèndum del diumenge per a decidir si se'n va o es queda en l'entorn de la moneda única europea de l'euro o Grècia. Bueno, bones notícies si això és així, efectivament. I avui trobem en la portada del diari Levante, con día Julio Iglesias, unos que vienen y otros que se van. Els que venen, el nou govern, els nous consellers i el president i vicepresidenta del govern valencià, en fi, seus discursos, està parlant molt també dels que cantaren i els que no cantaren l'himne, i de frenar i de no frenar. Bueno, més enllà d'això, estos són els capitans, estos són els que han de liderar i portar el timó en cada una de les àrees del govern de tots. Aixina és que, utilitzant aquesta expressió tan valenciana, de bon vent i barca nova, que els vaja molt bé. Una barca, una altra barca, la de la Marsala, a la que, en fi, personalment i de part de tot l'equip de Levante Televisió vos convidem a partir d'avui per a passar les nits d'estiu aixina fresquets. I si no, en fi, no hi ha per a més, pues, xico, els peus en una palangana, o t'agarres l'engrunxa ara i te poses en un lloc fresquet, te poses la tele, vigiles que no te piquen molt els mosquits, i a la marxa. Així estarem en Levante Televisió per a refrescar una miqueta la qüestió. Però m'he anat d'una cosa a l'altra, perquè estos són los que vienen, però los que se van. Los que se van, i en les fotografies, a més, de l'última noche, de Boris Grushenko, en este cas seria de Amadeo Salvo, de Rufete i de tot el seu equip, inclòs Ayala i Salvans. Pareix que està clar que Amadeo Salvo deixa el València i se'n va. les fotografies que ahir a nit pogueren veure dels companys i que podeu veure en l'edició de Superdeporte com la de Levante, el Mercantil Valenciano, són ben il·lustratives del mal rotllo que hi havia a nit. Pues sí, clar, estava Amadeu Salvo negociant el finiquito i diguent que se'n va, pues clar, mal rotllo. Encara que després isqueren junts en el mateix cotxe Leijun i d'ell. Però deu ser qüestió d'hores que el València informe. No només perquè la informació és un dret de la ciutadania i que és una cosa que els periodistes ens dediquem a este noble ofici de compartir amb vosaltres l'actualitat i dir-vos el que n'hi ha, no perquè ja me pose com a aficionat i vull saber què passa en ma casa, perquè València Club de Futbol és ma casa. No. Cada volta menys, cada volta menys és nostra casa i és el cortijo singapurès o singapurí d'un senyor que és propietari i amo i que fa i desfà conforme li rota. Estaràs d'acord o no estaràs d'acord, però això és el que n'hi ha. Anem acostumant-nos perquè aquesta és la qüestió. Avui volem fer en el ratet en el que dediquem a parlar del València i dels esports en el programa un rogle ben obert per a que veus autoritzades, companys de la casa, ens conten les seues impressions. Avui la fotografia del valencianisme és la de... Eps, Salvo se'n va. És una sensació d'una certa orfandat, no? Per què? Perquè l'Eijun... Bueno, l'Eijun sí, va, puja, baixa, toca la barraixa i fa el que la dona vulga, però explicar-se davant de l'afició, oigan, no. I Quincó, pues l'home, pues no sé com portarà el castellà o el valencià, però poc ha eixit a la palestra. Qui va explicar-nos les coses? No sé, qui va dir-nos si fitxem o si no fitxem? Bueno, no fitxem en realitat, perquè en aquest aspecte la cosa està parada. I no m'estranya que la cosa estigui parada perquè hi havia esta crisi que hi havia que resoldre. Total, que no sé si resolta o què, nova etapa. Tu, què tal si te dona el xino mandarín, que és el que parlen en Singapur, o l'anglès i xina xapurriao, perquè... No, jo crec que en anglès sí que podria, però sí. Te vaig a dir una cosa, tinc aquest sentiment i aquesta sensació de que el poc ADN valencià que quedava se'n va del València, tot i que el de Benejúzar és de Benejúzar, però és més valencià ja que molts des d'ací, i la cara de Salvo, que no és tampoc sant de la meva devoció, però era ese aspecte valencià d'ací, que de valencianista de cor que quedava en l'equip directiu del València, i ara que pues no sé a qui tindrem que tocar, en qui tindrem que parlar, qui mos farà la traducció. Qui anirà a la presentació dels futbolistes? No ho sé. No? Qui coordinarà els actes de les penyes? O de, no sé, és que hi ha aspectes del dia a dia del València en comunicació, en la seva afició, que som els que estem a l'altra banda i els que aplaudim i els que anem a Mestalla a donar suport a l'equip. Estem orfes i, sobretot, orfes d'informació. Ah, sí, ningú diu racapel·la, que diguem en el poble. Res de res, ni el mateix Amadeu Salvo, que ja la setmana passada, després de venir de su retiro i de pensar-se el que anava a fer o no anava a fer, pues va jugar al despiste i no està explicant. Home, si tenia, ja, Ximo, estava negociant el finiquito. Ja, pues això deu ser, estaria negociant el finiquito. 3 milions de finiquito, vull dir que no es queda malament Amadeu Salvo. En fi, total, ara aclarirem un poc com està este tema. I avui també de lo que està parlant-se ahir moltíssim, i avui volem fer també un lloquet en el programa per a parlar d'això, és esta reforma del entorn de la seguretat ciutadana, de la llei de seguretat ciutadana, aixina dita, però que ja és coneguda per el pueblo soberano com llei Mordassa. I ja no li vas a llevar el nom de llei Mordassa. Te poses conforme te poses. I és que encara que hi ha aspectes de la llei, avui volem analitzar també a peu pla perquè ho entenguem. Està la llei Mordassa, o digues, o llei de seguretat ciutadana, a què ens afecta? Què coses ens limita o quines llibertats ens limita? Però bé, hi ha algunes que, escolta, jo sincerament, jo no sé tu, però jo no pense consumir drogues en la via pública. Pues no, no me va afectar perquè no és una cosa que jo... Jo voy a ocupar un immoble. Bueno, pues hi haurà gent igual que li fa falta i tal, i això ho entendré. Vaig a manifestar-me jo davant del Parlament. Però, home, si la cosa és grossa, igual sí. Voy a hacer una protesta davant d'una infraestructura que presta servicios básicos, allà davant d'una central nuclear. Però, home, en principi... Però, escolta, el tema dels desnonaments... Amigo, és que ja no se podrà fer el tema de ajudar a les persones que els llança al banc de casa. Ah, ostres, és que, per exemple, no podem tuitejar o retuitejar que hi ha una manifestació, que hi ha una protesta. No estàs d'acord amb una manifestació? O, bueno, vols simplement donar a conèixer això, o sumar-te, o donar a conèixer a les persones que te segueixen en Twitter, una xarxa social, que hi ha una manifestació. Ah, pues això també serà delicte. Ah, bueno. I fer-li una foto a un policia... Ai, escolta, jo no me vaig a fer una foto en un policia com te la fas en els guardians, en els... estos de la, del Palau de Buckingham. Però si davant de mi, en una manifestació, un policia està excedint-se en l'exercici de la... en fi, de la seva autoritat i està actuant d'una manera violenta, pues igual li fas una foto i ajuda a la denúncia, si fa falta. Vull dir, no sé, esta llei tan... no sé si és de seguretat ciutadana o de protecció de part del govern davant les protestes de la ciutadania. Però, en fi, ho aclarirem avui. Sí, ho aclarirem, i és cert que quan aquestes iniciatives uneixen a diferents parts dels col·lectius de justícia, pues, advocats, fiscals, està clar que són les parts més progressistes, no?, d'aquest àmbit, però estan totes unides en contra d'esta anomenada llei Mordassa. T'has oblidat d'una cosa que a mi me pareix lo dels punters láser. Ah, sí. Si sí, tu sí, utilitzes sí. un punter láser a partir sí. d'avui, has de saber que la multa escolta, està entre 30.000 i 600.000 euros. A mi en un camp de futbol, la tontaixa de que el... Sí, jo també, me sumo. Bueno, igual, tot de turno. Fas nyi, i molesta al futbolista que està... Però és que a mi me pareix que això... Qui ho ganyes d'això? De veres, que me pareix... A veure, que no dic que me pareix bé o me deixo de pareix... Però és que jo veig que és una cosa... O imagina't això fer-ho com... s'havia denunciat per part d'associacions de pilots de línies aèries, inclús en proximitats als aeroports, pues el tontaco de turno que estava fent-li al pilot aquestes senyes i aquestes llums en el làser i podia despistar-lo. A veure, jo aquest tipus de coses, a veure, que entenc que estiguen regulades i te pareixerà bé o mal que la pena siga més o siga menys. Però sí que n'hi ha coses de lo que és una expressió popular d'una protesta quan tu estàs calent... I sobretot, que te retallen això... Que és una llei que afecta directament a un dret fonamental, com dius, que és el dret de manifestació. Per què jo no puc estar apoyant a un col·lectiu que vol evitar un desnonament? Mm. Per què jo no puc, d'una manera... també afecta... Mira, una de les claus també d'esta llei és que oferir resistència pacífica davant un cos de seguretat també serà una falta, un delicte. Entonces, de manera pacífica, per favor... Tot el que ens ha costat aranyar, anar guanyant cosetes per a aquest dret fonamental, que és el dret de la manifestació, que te l'ataquen, que te'l retallen... Jo crec que la clau de la qüestió, ara ho parlarem en qui puga informar-nos una miqueta més d'això, està en que tot això abans ho havia de dirimir un jutge, i ara, si vols que sigui un jutge, això te costarà... tens que recórrer i te costarà unes tasses judicials importants i te poden la sanció administrativa pel menys fet que un agent de la seguretat, un policia, pues, alce, diguem, l'expedient, no? En fi, no es tracta de fer maleses tots els dies, escolta, són concors... No, ni contravindre la llei, jo sóc un home de llei i d'ordre, però escolta, però això, que ens enganyen llibertats, quan, en fi, el poble està calent i vol manifestar-se... No estic d'acord, no en absolut. 15 minutets i arribem a la una. Parlem d'estes i moltes altres coses en València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. De l'1 a l'11 de juliol, Escènia, 13a mostra de teatre novell a Foios. Foios en obres de teatre emergent. A Foios, de l'1 a l'11 de juliol, 13a mostra de teatre novell. Escènia, teatre fresc, 100% natural. per informar i reflexionar al voltant d'esta coneguda com llei Mordassa. Voldria convocar-vos esta vesprà a les 7:30 en un encontre que organitza Amnistia Internacional i la Unió de Periodistes per a debatre i per a informar sobre esta qüestió. Participen en este debat Estrella Blanes, de Jutges per a la Democràcia, company Sergi Pitarch, que és president de la Unió de Periodistes i cap de política d'este diari d'esta casa, de Levante, Manolo Colomer, de València Sense Mordassa, etc. En fi, també personal d'Amnistia Internacional. I, en fi, este és en el... Ah, que on és, no ho he comentat, en el pati de Russafa, en el carrer Literato Azorín número 13. Si voleu anar allà, si podeu informar més sobre esta qüestió, esta nova llei. Bueno, pues avui hem volgut precisament convidar al portaveu d'Amnistia Internacional, a València, Alberto Aznar, per a que ens aclarisca també, en fi, a peu pla i per a que ho entengam alguns aspectes d'esta coneguda com llei Mordassa. Hola, Alberto, què tal? Bon dia. Bon matí, Ximo, com estem? Molt bé. Bueno, conta'ns, perquè aquestes reformes que des d'avui entren, en fi, en el marc legal de tots, és realment una... En fi, és una protecció ciutadana? No sé si fa l'efecte que algú vol protegir-se de ciutadans. No sé com entendre la cosa, Alberto. Sí, és una paradoxa, perquè nosaltres pensem que això de la protecció de la seguretat ciutadana està soles en el nom, perquè el que és la resta de la llei i les sancions i les infraccions que estipula, això més que protegir als ciutadans, el que fa és penalitzar i sancionar una determinada sèrie d'activitats i de conductes que abans no tenien sanció i ara tindran sanció, o si no, una sanció que s'ha fet més forta. I serà una sanció administrativa, per tant, diguem, la vigilància judicial, diguem, sobre alguns casos de denúncia administrativa que pugui fer un policia o l'administració? Ens trobem els ciutadans un tant indefensos davant d'això, o més indefensos? Sí, lo que passa és que amb la nova llei n'hi ha una sèrie d'activitats, de conductes que abans eren faltes lleugeres que tenia que conèixer un jutjat, i ara la potestat sancionadora passa a l'autoritat. Per autoritat tenim que entendre la policia. Per tant, aquestes garanties judicials se perden, perquè el ciutadà serà sancionat, i serà sancionat per un policia, que a més el policia té sempre una presumpció de que el que diu és veritat en front de lo que diu el ciutadà. Per tant, si no n'hi ha més proves, el policia tindrà raó i el ciutadà serà sempre sancionat. Ai, tu podràs recórrer, però te costarà els diners de les taxes judicials. De les coses diners, que ens impedeix fer esta nova llei, què trobes, Alberto? No sé, a mi me crida especialment l'atenció el tema de que ja no se podrà impedir un desnonament, o, per exemple, que no se pugui retuitejar una protesta ciutadana. Sí, exacte. No se podrà fer, perquè, de fet, lo que tria la llei és intentar penalitzar conductes específiques que estan succedint ara. No se podrà impedir el tirar a la gent fora de sa casa, o tindre una sanció molt forta. No se podran fer fotos als policies i difundir-les, per tant, no se podran gravar els abusos. I, per exemple, també n'hi ha una altra sèrie de factors o de conductes que es penalitzen que tampoc tenen res que veure amb la protesta política, com és, per exemple, si tu eres un poquet despistat i perds el teu DNI 3 vegades, te poden sancionar fins a 600 euros per això, és una falta lleugera. Si tu, per exemple, quedes amb els teus amics en el carrer fent una reunió no has demanat l'autorització pertinent de l'autoritat, també te poden sancionar. Per tant, és una llei que sanciona per protestes polítiques, però també per altres activitats que no són exactament polítiques. Mireu, si voleu més informació sobre les coses que no ens deixarà fer esta llei Mordassa, o, en fi, podrem tindre problemes en la justícia, doncs jo vos recomano que aneu esta vesprada ahir al carrer Literato Azorín 13, el pati de Russafa, perquè allà n'hi haurà veus autoritzades per a parlar, per a reflexionar en comú sobre esta llei Mordassa que avui entra en vigor. Bueno, pues saludem al portaveu d'Amnistia Internacional, que és una de les entitats que organitzen junt a la Unió de Periodistes, Alberto Aznar. Que vagi molt bé. Gràcies, Alberto. Molt bé, moltes gràcies, Ximo. Adéu, adéu. Tienes que pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante a tu servicio. Come on. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. I este juliol, l'altre de les bones notícies que comporta en el entorn de la nostra comarca és el fet de que tenim més possibilitats a l'aire lliure i arriba la possibilitat de tindre, en fi, disfrutar també de la cultura d'estiu. Mireu quina proposta hi ha per 13 anys, per 13 edició consecutiva, arriba un teatre com anuncien. En fi, la idea d'este certamen és que siga un teatre molt fresc, un teatre natural, i quin millor teatre d'aquestes característiques que el que és emergent, no? El teatre novell. La 13a edició Mostra de Teatre Novell arriba de nou a Foios. En la Casa de Cultura és la cita, i la veritat és que jo considero que tenim que donar-li l'enhorabona a l'Ajuntament de Foios per mantindre una mostra que és una plataforma per a donar suport a aquest teatre emergent. I una de les persones que més treballa per aquesta mostra de teatre és el regidor de Cultura, en el que podem parlar en aquest punt, Juanjo Civera. Hola, Juanjo, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximó. Bon dia. Escolta, primer que res, una enhorabona, perquè mantindre aquesta plataforma durant 13 edicions consecutives i tindre la sensibilitat que teniu en Foios de donar suport al teatre emergent, en fi, és per a llevar-se el barret, Juanjo. Moltes gràcies, moltes gràcies. Eixa és la feina que tenim de fer, intentar mantindre Sènia, allò, el temps i en la vitalitat i en el treball que du darrere, que és molt important i molt d'admirar. I tant que sí, perquè el treball que feu, Juanjo, de donar suport a les companyies que tinguin la plataforma, però també de cobrir els seus costos, inclús també a través dels premis que considera el jurat que siguin els millors, emportar-se un pessiguer, que tampoc està mal. No, també va molt bé, i més a més en aquest tipus de companyies novells que el que més necessiten és, des d'un punt de vista artístic, se'ls veig i visualitzar-se, i des d'un punt de vista econòmic, lògicament, m'emprendre d'alguna manera en un ajut econòmic que creguem que és molt important. Hem de traslladar també en este punt, Juanjo, la felicitació, en fi, no només els que esteu implicats, la Diputació, l'Ajuntament de Foios, sinó també aquestes companyies que de veres mostren un tesó, una estima per la professió, que conforme està el panorama continuen lluitant per traure el cap en un panorama tan complicat. També, guanya qui guanya, al final el concurs, escolta, enhorabona ja d'entrada per a totes, no? Sí, doncs així vull fer extensiu també de enhorabona a les quatre companyies que han sigut preseleccionades, d'una totalitat de vora 50 que es varen presentar en un primer moment, i després de la preselecció que es va fer mitjançant la Diputació, aquestes quatre han sigut les que van entrar a concurs. I el poble de Foios, també, no? Que tinga aquesta sensibilitat especial, no només des de les institucions com vosaltres, Juanjo, sinó que el poble responga, no? També sí, als teatrers, això està molt bé. El Sènia sempre, el 6 dies, 7 dies en este cas que es va fer, 7 nits, de l'1 al 11 de juliol, respon sempre molt bé, sempre es quedem sense entrades, i té una acceptació, i per això està consolidat com un de les actuacions culturals que tenen empremta, que tenen empremta en el nostre patrimoni cultural de la població. Vamos, que sempre ha tingut molt bona acceptació des del principi i estem molt contents d'això. Mira, me sumeix a l'expressió que acabes de dir, Juanjo. Patrimoni cultural, en aquest cas patrimoni cultural viu, i durant 13 edicions, ni més ni menys. Imagina que durant tot aquest temps, Juanjo, hauran passat, en fi, innumerables anècdotes i fets del que sentir-vos orgullosos, però el fet de ja anar complint edicions ja és una bona notícia, no? Doncs sí, en realitat ara mateixa, com jo intento sempre dir, Sènia, en la seva 13a edició, és una mostra que és adolescent, és a dir, està en un moment d'una edat en la qual que està plena de vigor, està plena de vida, d'energia, amb ganes de seguir continuant i inclús i tot el moments conjunturals, estructurals, econòmics difícils, sempre s'ha apostat des de la regidoria de cultura del poble per lo que he dit abans, com a el patrimoni cultural més que més transcendència té dins de ja no només el Perafollos i la comarca i la comunitat autònoma, sinó també a nivell nacional, perquè es presenten companyies, este any, per exemple, una de les quatre companyies és del País Basc. És a dir, que té una repercussió a nivell nacional. Teatre 100% natural, teatre fresc, teatre novell, en esta 13a edició de la mostra de teatre novell. A Follos, apunteu-vos en l'agenda o consulteu la pàgina web de l'Ajuntament on teniu tota la programació, Juanjo, però dels, no sé, és difícil destacar, no?, algun dia en teatre, que consulte el personal el que més li avellisca de l'1 al 11, però no sé què podien destacar, quina pincellada voldries fer de la programació? La programació està basada bàsicament, com ja he dit, en les quatre companyies que venen a nivell concurs, i després també m'agradaria fer una xicoteta menció a la Follos Escola de Teatre, que també participa activament en el dia de la presentació, que és avui, i el dia 8, que també farà una representació, i la Cluenda, que també es fa des de una escola de dansa municipal i va fer diverses de les obres que s'han fet guanyadores de diversos concursos a nivell de dansa a nivell nacional. Des del punt de vista de les companyies que participen, pues, lògicament, les companyies novells són companyies amb molta vida, amb molta energia i amb moltes ganes d'agradar a la gent, sobretot. Són obres que tenen pincellades tant d'humor, més drama, més algo més, no sé, més no sé com dir-ho. És a dir, bàsicament agarren totes les disciplines de les arts escèniques. Bueno, pues un ventall realment molt ample de totes les arts escèniques, que trobarem també tota aquesta energia del teatre novell, i és qüestió de que ja trieu, efectivament, si us agrada més la comèdia, us agrada que us conten històries més intenses, i on podem trobar, pues, també, en fi, grans del teatre, com l'amic Xavo Jiménez, en Pénez de la Teta Calva, que jo crec que de tota... No volia destacar una cosa de la programació, però altra volta és el que més crida l'atenció de la afició. I destacar molt també el fet de que tingueu, Juanjo, en Follos, tant l'escola de dansa com el fet de la Follos Escola de Teatre, i això, en fi, donar una idea de la dinamització també del municipi, no? I que a última hora la cultura d'aquest patrimoni del que parles ha de ser també un patrimoni viu, mostra del qual és esta edició 13 ja de Esenia a Follos. Bueno, pues ara es tracta de que el personal ja entre en la pàgina web, no, Juanjo, i se sí, allí la pàgina web, i decidisca lo que més s'estime, no? A la pàgina web, a la capçalera de res més entrar a la pàgina web, hi ha el xicotet llibret que poden llegir un poc la sinopsi de cada una de les obres, etc. Vull dir que està prou catalogat tot per a que cada un trigui aquella disciplina que més li agrada del teatre. Perfecte. Tenim un fàcil també en un telèfon de reserves i, sí. Bueno, reiterar l'enhorabona de veritat a Follos. Juanjo Cibera és el seu regidor de Cultura. Arriba juliol, gràcies. Temps de teatre a Follos. Gràcies, Juanjo, que vagi molt bé. Moltes gràcies, bon dia. Servicios informativos. És la una en punt, temps d'informació, temps de notícies, en companyia de Juanma Romero. Hola, Juanma, què tal? Què tal? Bon dia. Buenas tardes. Bueno, comencem. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat el dimecres la nova estructura del Consell, 15 secretaries autonòmiques, i en aquests moments, precisament, la compareixença, no?, la primera roda de premsa del sí. Flamant nou Consell. Estábamos esperando ya, efectivamente, la comparecencia de la portavoz, en este caso de Mónica Oltra, y el segundo escalón de este Consell que ha sido dado a conocer. Hay que recordar que, según ya comunicó en su día la comisión negociadora entre el PSPV y Compromís, el acuerdo alcanzado fue de reducir de 18 a 14 las secretarías autonómicas y de 53 a 49 las direcciones generales. En ese sentido, además, señalaron que el capítulo de asesores pasarán de 7 a 4 por consellería, reduciendo así 24 altos cargos libre de cargos de libre designación. Dos secretarías van a tener presidencia, vicepresidencia, hacienda, agricultura y educación, mientras que el resto de consellerías se quedarán con solo una. El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas, y otros cuatro exdirectivos de la entidad de Bancaja y de Banco de Valencia, y también dos empresarios, todos detenidos en la operación Coral, comparecen hoy miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, que parece que les va a pedir una elevada pena, por lo sí, que demanda el fiscal. De hecho, se habla de que le podrían caer hasta 25 años de cárcel. Lo hacen, recordemos, dentro del marco de esa causa en la que se investigan los créditos concedidos para financiar inversiones inmobiliarias en el Caribe. La investigación analiza esos préstamos supuestamente fraudulentos que tanto Bancaja como el Banco de Valencia otorgaron al grupo Gran Coral para sufragar sus inversiones en México entre los años 2005 y 2010. Hay que recordar que esta operación y esta investigación se ha saldado con la detención de 9 personas, aunque este miércoles solo ha sido prevista la puesta a disposición judicial de 7. Cita con Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda va a reunir mañana a las autonomías para informarles del techo de gasto. Una cita a la que asistirán tan solo 2 de los nuevos gobiernos surgidos de las urnas y en la que la Comunidad Valenciana va a encabezar las peticiones de más financiación o relajación del déficit. Efectivamente, 2 de los gobiernos, porque son los 2 que se han constituido de momento. Hay que recordar que la batalla por la financiación autonómica fue el principal compromiso, ¿no?, que adquirió el nuevo presidente del Consejo, Ximo Puig, quien amenazó incluso con llevar al gobierno central a los tribunales si no mejoraba un modelo que considera nocivo e injusto para nuestra comunidad. La voz de Puig en este consejo va a ser el decano de la Facultad de Económicas de Valencia, el nuevo consejero de Hacienda, Vicente Soler. Y hay que recordar que aunque en un principio Montoro había comentado que después de las elecciones autonómicas y municipales podía acometer la reforma, ahora mismo ha dicho que es imposible hacerla antes de las próximas elecciones generales de fin de año. Y los cuerpos de los 4 fallecidos, que fueron hallados este martes en una caseta de campo de la localidad alicantina de Vilachoyosa, donde se registró una explosión previsiblemente a causa de una bombona de butano, hemos sabido que presentan signos de violencia. Sí, muchos interrogantes sobre estas investigaciones. Ahora mismo lo que se conoce es que estas víctimas presentan heridas de arma blanca, según han confirmado fuentes conocedoras de los hechos. La policía judicial de la Guardia Civil está investigando estos hechos y a la espera de la autopsia, que va a determinar las causas de las muertes. Hay que recordar que los fallecidos son una mujer de 66 años, su hijo de 38 y 2 menores de 7 y 14 años. El precio de la vivienda nueva en la Comunidad Valenciana se ha incrementado un 1,4% en los últimos 6 meses. Sí, en cuanto a provincias, Valencia ha sido la que ha tenido un mayor ascenso, ha experimentado de hecho un aumento de casi un 3%. Castellón, por contra, ha bajado un 1,3%, mientras que los precios en Alicante se han mantenido estables. Como dato curioso, señalar que Benidorm es la localidad de la Comunidad Valenciana donde es más caro adquirir un piso nuevo, mientras que Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón, es la que ha tenido un mayor descenso en los precios por metro cuadrado. Más multas. La recaudación por multas de velocidad durante el pasado año en la comunidad, donde hay 63 radares, ascendió a 12 millones de euros. Esto significa casi un 32% más que el año anterior. Sí, la valenciana es la cuarta autonomía con más recaudación por multas de velocidad en 2014, por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Y la tercera en la que más ha crecido esta recaudación tras Madrid y la Comunidad de Baleares. La recaudación por multas de velocidad en 2014 fue de casi 130 millones de euros, con un incremento casi del 7% respecto a 2013. Así que cuidado con los excesos de velocidad. Bueno, y un ciudadano, y se supone que aficionado además a la pelota valenciana, sí, desde luego, ha iniciado una solicitud en la plataforma de peticiones en change.org, que cuenta con más de 1.300 firmas. Se trata de salvar el histórico edificio del Trinquet de Pelayo. Sí, este ciudadano, y seguro que aficionado a la pilota, defiende que es el último que le queda a la ciudad de Valencia y además argumenta que es el recinto deportivo más antiguo de Europa y que continúa sin ser alterado desde su creación. Afirma que las pretensiones del actual propietario y también las del Trinquetrer ponen en peligro la licencia de actividad del recinto, que en caso de perderse estaría, pues, desgraciadamente abocado a su desaparición. Salveme el Pelayo, ¿no? Es el lema que hará el hashtag que corre por todas las redes sociales. 1300 pocos, me parece. Sí, tienen que ser muchas más. Muchas más van a ser, desde luego que sí. Yo creo que al final lo conseguiremos. ¿Y el tiempo para hoy? ¿Cómo tenemos el panorama, Romero? Bueno, pues hoy de nuevo cielos despejados, temperaturas mínimas que se mantienen, las máximas también, que van a seguir sin cambios importantes en Alicante, aunque eso sí, van a bajar entre 1 y 3 grados, sobre todo en el interior, que es donde más habían subido estos últimos días. De esta manera, hoy Ontinyent registra la máxima en la provincia de Alicante con 34 grados, tenemos 32 en Requena, mientras que Gandía y Valencia capital hoy alcanzarán los 30 grados. Para mañana, nuevamente jornada con predominio de cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios y seguirán bajando ligeramente en el interior. En el litoral se mantendrán, salvo en el litoral sur de Alicante, donde, ojo, se esperan que las temperaturas sean significativamente altas. Volvemos a actualizar la información a partir de las 2. Gracias, Juanma. Así será, un saludo. 1:08. Ahora, el fútbol. Y la actualidad más valencianista, la actualidad del Valencia Club de Futbol. En fi, de nou vivim un dia molt agitat. Les turbulències, no podem tindre dies tranquils. Pues ja se preveia que la cosa no anava a acabar bé i ja des de anit els companys gràfics i d'informació, tant en la plataforma web de Levante com la de Superdeporte, anunciaven que ese trencamiento anunciat va a producirse y será en breu, y que Amadeo Salvo dice adiós al Valencia. Y la imagen, ¿qué tal, don Vicente Bau? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya. La imagen es, pues, luego esa imagen del momento de la negociación, del conciliábulo. Bueno, no fue conciliábulo, en realidad fue un mosqueábulo, ¿no? Porque, bueno, se estaban ahí dirimiendo el finiquito, me imagino. Era cara de pocos amigos. Y esa salida en el coche también, esa fotografía del compañero Alexandre, subiendo al garaje ya entrada la noche, en compañía de Sule y Jun, por cierto. Pero viene a escenificar, no sé si una salida por la puerta de detrás. ¿Qué le parece a usted, jefe? Pues a mí lo que me parece es que tanto la información de Levante, el Mercantil Valenciano, como la de Superdeporte, pues gráficamente, bueno, Y escrito. Porque además tenemos aquí un espía, o sea, que escrito. No, a ver, gestionaba la fuerza de las imágenes, pero obviamente si esas imágenes no se acompañan con el, permíteme, magnífico trabajo periodístico de nuestros compañeros, pues falta algo. Pero quería ilustrar la fuerza de la imagen. Ayer fue un día de cuchillos largos, ¿para qué nos vamos a engañar? Fue un día de toque de queda en todas las oficinas del Valencia. Y para mí, al final de toda esta correría, de mil historias y de mil recovecos que podamos ver con nuestros enviados especiales que tenemos aquí con chavaos, muy especiales, diría. Para mí hay una persona que gana, absolutamente. Dígame usted el nombre. ¿Que gana? Sí. ¿En todo esto? Sí. No, Rovira. ¿Quién? ¿El portugués? Méndez. Jorge Méndez. Pues claro. Hombre, gana. Ya venía ganando, ¿eh? No, ya venía ganando. Pero ahora por derecho. Pingües beneficiosos. Ahora por derecho. Bueno, ahora ya sin mayores, digamos, quebrantos, sin mayores discusiones. Pero que no le estoy, ojo, no le estoy criticando, que se lo hace muy bien, fenomenal. Pero manda el que no está en el Valencia. Ese es el follón, el final del asunto. Bueno, pues buen volgote así en el Rogle de Valencia Abierta a raonar sobre esta qüestió i fer-ho en veus i caps experts en la qüestió. Així està Pau Fuster. Què tal, Pau, com estàs? Hola, bona vesprada. I te llis que en el diari diu otro bochorno, a destiempo i evitable. Firmo, és que al final, sí, és que al final la temporada passada un poc anava a començar un entrenador i faltant una setmana va per l'aire, ara el mànager general esportiu va per l'aire faltant uns dies també, encara que ja està un poc apartat de les seues funcions des de fa uns dies. Jo crec que tot això tenia que haver-se produït el dia en què Nuno va anunciar de que anaven a haver canvis en l'estructura interna del club, no es va haver i al final anaven a correr. Però quant antes jo crec que era segon millor, perquè al final està perdent el temps, és a dir, el pare d'Imbula, que com dia Bau m'ha ensenyat antes una foto en el aeroporto. Quin disgust, això, home. Però a veure, jo amb qui parlava? És a dir, que no tenia sentit. Es que ha salit la foto hoy d'Imbula firmando por el aeroporto, con la camiseta del aeroporto. Sí. Que no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, sí, pero al final es de significar que no de que ni habían dos Valències. Es decir, no, totalmente. Uns valorant amb George Mendes i Nuno, els jugadors que poden vindre així, i Lim, de cara a la propera temporada, i l'il·lusionista Rufete, que creia que anava a prendre decisions, perquè això ho figurava en el seu carne de presentació, però que era totalment paper mullat. Sí, bueno, yo creo que la puesta en escena en el caso de Rodrigo Cayo, la puesta en escena doble. Uh-huh. O sea, por un lado, el presidente, ¿cómo se dice, Salvo? Presidente ejecutivo. Ejecutivo. Que ejecutaba cada vez menos. Y el señor Rufete tiene casi hecho a Imbula. Y de hecho, Imbula, pobrecilla, está esperando como un... De su padre un disgusto. Como un arma en pena. Como un arma en pena, a ver si lo fichaba. Su madre. Claro, pero es que, por otro lado, resulta que Rufo y Méndez fichan a Rodrigo Cayo, que luego no lo fichan, y sí que lo ficha el Atleti. Bueno, ya vuélvete. Va cedido. ¿Eh? Tampoco se fían del todo, señor Bau. No, va. Si es que el Atleti hace bien, va cedido. Aquí era una leña, y eso es lo preocupante. Es decir, el Atleti está lleno de milloncetes, pues yo creo... Que el tema está complejo. Que la situación es lo que tú acabas de decir. Y ahora aquí fará de vigilant. Porque igual con Salvo y Rufete, dient, no em sembla bé que Cancelo siguen 15 milions. Encara que después, l'Índia, pues yo os pague. Y punto. Yo sé quién puede ser el vigilante. ¿Tú? Sí. Bueno, pues sí. Aguarda. No. Aguarda un momento. Déjeme que diga el nombre. ¿Quiere usted decirlo? Manolo Montal. Manolo Montal, ladies and gentlemen. ¿Qué tal, Manolo? Apañache estén, bon dia. Pues si te... Ya tienes faena. Si te posen a tu a vigilar el corral... No, estaría el corral molt ben vigilat. Home, vigilat estaría. Pero no procede, no te veig a tu de guardián de la galaxia. No cree que yo siga del agrado del señor Méndez y del señor Nuno Espíritu Santo. Con la nueva imagen que tiene, que se ha afeitado todo... Sí. Pero cuando digo todo lo de la cabeza. Sí, Montal. Quin pelit. Bueno, una primera reflexió. Sí, és de veres. Jo ho esperava més en general el personal i l'afició, esperava més després de la tornada de ese retiro espiritual de Salvo varios dies, que ese dia plantara la canya ja definitivament després de su període de reflexió, però clar, han passat els dies, ningú dia res. Y bueno, a nit es va a significar el adeu de Amadeu Salvo. Yo creo que hay que hacer varias reflexiones. Creo que Amadeu Salvo no entenia el València sense Rufete. L'ha protegit, l'ha resguardat, l'ha promocionat, l'ha mimat. Li ha fet que hagin tot allò que ell li ha dit. I això juga en favor d'Amadeu Salvo. D'altra banda, crec que Peter Lim no entén este negoci sense delegar i delega en Jorge Méndez. La persona de Jorge Méndez és Nuno Espíritu Santo. Nuno Espíritu Santo no concebia que ningú poguera ficar-li cap obstacle a la seva tasca. Per tant, eren dos concepcions absolutament antagòniques convivint en un mateix univers, lo qual ha fet esclatar finalment el València Club de Futbol. Coincidisc amb Pau, a destemps i evitable, total i absolutament, esta història. I me queden dos últimes reflexions. Una, què va passar a partir d'ara? Hi haurà un president executiu, una persona de nexe d'Unió, perquè poden estar perdent una miqueta el nexe d'Unió amb la gent. Jo vinc fent-me preguntes des de fa una setmana, vinc fent-me la mateixa pregunta. O a Lim tot això li la bufa o serà escapat de l'espan. I no sé en quin dels dos planos estic manejant-me. I per últim, una reflexió meua, personal, a mi me causa molta curiositat que Janiel Imbula acabe en el Porto, equip en el qual Jorge Méndez té mà ampla i així no podrà vindre. Vos dic que és com una cosa... Ara no, el fitxe, però la meua... escudería. Ha salido, ha salido ya por EFE la foto vestido de blanco y blau, del señor Imbula. Yo una cosa te quería decir. Acabas de redonir la paradoxa, lo que tú reflexionaste antes. Este chaval, Cayo, acaba en la Atleti de Madrid. Después de ser rebuchado por tres voltes, negado tres veces, así en Valencia, y el Atleti de Madrid dijo, bueno, Pacadins, encara que, conforme Pau apuntaba, una sesión, lo cual vendría a probar, dic yo, que el futbolista entonces... Chimo, yo no he hecho muy bañarme. Ahora. Porque sí. Me puse a la piscina. capaz que está cridándonos el tío desde la colchoneta de la piscina. Estic a la mateixa un metre de la piscina. Encara no estic dins, però estic a un metre. Per a no enganyar-vos. Mira, en el tema este, jo... el cap de servicis mèdics del València Club de Futbol, que a més venia d'un problema personal greu, ell podia haver-se cridat andana, mirar cap al altre costat, i si este era un futbolista que duia l'amo, mirar cap al altre costat i cap endins. I ell no complicar-se la vida. No sols això. El cap de servicis mèdics del València Club de Futbol fa un informe que és corroborat per el doctor Enrique Gastaldi i que és corroborat, diga qui ho diga, el doctor Enrique Jugat. I vaig a donar una anècdota. Jo ahir faig una conya perquè n'hi ha un programa ja a migdia, que és el famós programa de los Manolos de Cuatro, en el qual bàsicament maten a estos tres doctors i diuen que més o menys venen a dir que no hi ha cap problema mèdic. Això és tot qüestió d'una guerra, vull dir, estan per a mi imputat un delicte als doctors Albors, Gastaldi i Cugat, perquè un metge no pot falsejar un certificat mèdic, un diagnòstic, i ahir de l'esplada un servidor ho posa en Twitter i el doctor Ramon Cugat li dona a favorits al meu tuit. Vull dir, el doctor Cugat, i és la informació que tenim, i la dic així, i la mantinc per damunt del que vaig a faltar, refrenda paraula per paraula tot el diagnòstic, tot el primer diagnòstic que Juan Albors fa el de noi de Rodrigo Cayo. Després, en efecte, com diu Pau, no se'l queden. Va ser dit, i per a més inri, un altre periodista de la mateixa cadena radiofònica en la que treballa el tal Manolo Lama, que per ser quina pena tota la vida al costat del millor periodista d'esport d'este país, que és Paco González, i no ha depres res, diu, el Atlético de Madrid coneix els riscos d'aquest genoll, però tira endavant. Vull dir, jo torno a dir, el diagnòstic que fa el Servicis Mèdics del València, en la segona opinió, Enrique Gastaldi, i en la tercera, el doctor Ramon Cugat, és que aquest genoll té un problema de risc. I aquest problema de risc? Doncs pues miren, el genoll de Milito va ser rebutjat per el Real Madrid i triomfa molts anys en el Barça fins que es trencà i ja s'ha acabat, o el genoll de Woodgate en 15 dies, com aquell dia, anava a estar embastat i se va tirar 3 anys sense jugar. Són els problemes dels riscos. A voltes i sent bé, i a voltes i sent mal. Jo he sigut detonant. Trobeu que ja ha sigut el detonant. A veure, una paraula ràpida. Jo crec que ha sigut l'excusa definitiva. Parlar, senyor Bau. Me dius que vaig no veia. Però per amor de Dios. El tema de Salvo, al final, sí, lo de Rodrigo Cayo el senta molt mal d'entrar-se via Twitter, però també és cert de que si Peter Lim és soci de George Mendes i Amadeu Salvo critica en el seu dia públicament a George Mendes, si jo soc el propietari, què diria? Estàs criticant-me a mi perquè és el meu soci. I això en una empresa, pues, no es podia continuar. No és una qüestió de que sí, ara n'hi ha algo més, no? Jo no vull ser un president florero, però en les últimes setmanes Salvo ja era un poc representatiu, un càrrec representatiu. Si no s'hagués estat en les últimes reunions que han tingut en Uno, en Lai Jun i Peter Lim, per exemple, perquè en la jornada última de Lliga en Almeria, pues, més enllà de que Rufete, ja com no es parlava l'entrenador, feia la seva vida a banda, pues Salvo se'n va anar a pegar una volta amb el seu fill. És a dir, sí, podrien, no? És una reunió de planificació de la pretemporada, de lo que fora, però ahí tenia que estar un president si realment tenía ese cargo de ejecutivo. Si pintaba algo, correcto. No, yo lo que veo en el caso de Rodrigo Cayo, que es la bomba que ha hecho explotar todo de alguna manera, ¿no? Aquí pasa 7 reconocimientos médicos, nos vuelve locos a todos, resulta que mientras unos van a por Rodrigo Cayo, otros están a punto de fichar a Imbula. Imbula, recuerde que se pronuncia. No, sí, se pronunciaba así. No descuide también, ¿no? Sé que te encontres, don Vicente, eso que ha reflexionado Fuster, y esas declaraciones incendiarias, que apuntaven es que no a Méndez perquè però, eren contra claro. El representant, contra el palitroquero de Carlos Bosch de Otamendi, es que a partir d'ahí, des dels Estats Units, se monta un incendi... Claro, però jo me refiero que aquí todo gira un poco, parece, alrededor de Rodrigo Cayo. Rodrigo Cayo es la excusa, es el punto final, la espoleta, el que ya, pues bueno, salta todo por los aires. ¿Qué sucede? Pues que en el Valencia hay dos tipos de Valencia, o había dos tipos de Valencia, el de Rufete... Allá la compañía y salvo y el Real. Correcto. El Real, que es Real desde el primer día, ojo. No, pero per això mateix, si consulten a Rufete, ¿pagaries 15 milions per Cancelo? No. I el fitxen, pues obviamente es perquè no estava no en sintonia, sinó que no el valora claro. En la seva opinió, l'escoltaven, però res més. Yo lo único que he hecho falta, señor Pau Fuster, y señor, ¿dónde está nuestro señor? La piscina, ¿o no? En la piscina, sí, el señor Portal. Yo lo único que he hecho falta es que es muy fácil. Oiga, es una empresa. Ha entrado un nuevo propietario, un máximo accionista. Pero es que es coherente que fuera eso. No, no, pero vamos a ver. ¿Por qué no se sientan todos y se dice, va a mandar este va a hacer esto y este va a hacer aquello? Antes de tener dos cañones disparando por ahí haciendo loco. Y esa es la meua pregunta, Bau. Ah, si yo la he hecho antes. Totazo, si alguien totazo li la bufa y están despende de comprar el tete que estén robando, o se les escapa de demás, porque yo tenía muy buen concepto de la nueva propiedad de la ciudad que Manolo, sal de la palmera. Meneja una miqueta la colchoneta. Basta, meneja una miqueta. Ahí, perfecto. Ahí, vale. Perfecto. Yo tenía un molt bon concepte dels dos primers mesos de la imatge de seriositat que estava donant la nova propietat del València, però a hores d'ara la realitat és que tinc la impressió de que l'Aijun i Quinco s'han fet una miqueta el Don Tancredo, que estan sent superats per esta crisi i que però, no saben exactament Manolo, què és el que duen entre mans. Anem a discutir, és a dir, l'Aijun, quan va passar tot este tema, es va reunir amb Rufete. Després es va reunir a Salvo i els va dir que en uns dies prendrien decisions. I s'ha pres? No sé, perquè no... Jo crec que no canvia. Per a mi no ha canviat el concepte de l'Aijun. I em va pareixer molt bé que escoltara totes les parts. I després però s'han pres decisions? Claro. Quines decisions s'han pres? Home, doncs que no van a continuar. O a veure si això ara és una dimissió. Perquè dimitir no dimitin mai ningú. Sol és Juan Sánchez en el seu dia. Papi, que tienes que prepararte el finiquito, que son tres kilos de finiquito. Ver, lo que hay una cosa que es contra natura absolutamente, y el que no ha querido verlo, no ha querido verlo. Uh-huh. Y la natura, a mí, que me dice que hay un señor que se llama Peter Lim, amigo de Cristiano Ronaldo, que es el que ha puesto los cacaos. Mira que se ha pulido. Me ha salido desde que sé que Lim... Tiene los derechos de Cristiano Ronaldo. Y son los derechos de imagen. Eso es una abeja. Y estica, escolta, mire, pero es que estica, eso es una abeja parda Saforagui. Me pica todo. No, está sarpullido que me ha salido. Es curioso, es curioso. Amore, y lo que... Bueno, pero no me ha dejado acabar la exposición. Pues que Peter Lim, el amigo de Cristiano Ronaldo, el amigo del Manchester, el hombre que está loco con el fútbol y quiere salir a fotos y irse a los mejores sitios, ha comprado un club. Sí. O el máximo accionista de un club, que es el Valencia Club de Fútbol. Y todo eso, y él se ha metido en el mundo del fútbol por Méndez. Por Méndez es la mano derecha de Peter Lim. Hoy, y cuando empezó Salvo a llamar a las puertas de Peter Lim. Ah, pero bueno, si van a París a volver partir junts, van a Manchester a volver partir junts, pues es normal, es la seva persona de confianza. Claro, pero... no Boiguera. Otra cosa es de que en este temps en el que ahora está convivint amb Rufete y Salvo, l'Aijun o Quinco, que es el que ha estat diàriament a València, diguera, no, no, vull quedar a estos professionals, però és que hasta la figura de Dowens està en dubte en el moment en què fitxen a un anglès. És a dir, és que ells aterraren, han vist, però ja estan prenent decisions en totes les àrees. Per què van fer Wick? Dowens venia de la mà de sí, però una vegada l'empresa és teua, tu vols voler resultats, i no n'ha hagut. Tampoc, si eres un empresari d'èxit, no te poses una venda. I després, també, en el tema de l'estadi, Mark Fenwick, perquè no va continuar, és a dir, jo crec que les decisions estan prenent-se en nous responsables i en totes les àrees. Jo entenc una cosa... I consideres, va, jo se te la compre, Pau, però tu consideres que normal... Que l'altre no me l'havies comprat. No. Te la té llogada. Ah, no, serio. Estava con la colchoneta debajo la palmera i ha passat. No, però la pregunta és, ara la pregunta és, i aleshores, si estan prenent-se decisions, jo tinc els meus dubtes, però bueno, te dic que te la compre. Me pots tu dir que les decisions que estan prenent-se en l'àrea esportiva són normals, un mes de l'equip parat, el 24 de... Però, a veure, el 24 de però l'equip, l'equip la Liga acabava la Lliga. A dia d'avui, aquest equip no s'ha manejat. L'únic que ha fet és recomprar drets de jugadors que ja miren. Manolo, que estic insultant-me. Com que està parat? Algú sabia que estàvem fitxant de Rodrigo Cayo? Quantes incorporacions a 5 dies de la pretemporada ha fet el València? Oficialment cap, però igual estan tots tancats. Tots els jugadors que... Home, els jugadors que li van a l'una. A veure, que obriguen. Eh? Que si estan tancats, que obriguen. No, però a veure, és a dir, si ells tenien que solventar primer el tema de Rufete, perquè si ara ve Bacali, que és un jugador que Rufete... Si el club és d'ells, per què tenien que solventar el de Rufete? Això, venen i punt i final, ja està. A veure, si Bacali és un jugador que li agrada en uno, i Rufete no el vol, perquè Rufete no el vol, primer, si lleves a la persona no tal... Home, òbviament, però seria un escàndol dir, no, per això primer me lleve al mànager general esportiu, encara que ja farà un temps que estigui apartat de les seves funcions, i després vaig a fer l'equip. Però, si però, si com no, però com si no van estar treballant l'entrenador? Si l'entrenador el dia que reuneix en Rufete i Salvo estava pel matí esmorzant en el seu ajudant en una llibreta en vull que este equip. ¿Tú crees que Méndez no está peleando por durar ese equipo? Déjeme un momento. Sería lógico. Pero ¿por qué ahora van en tan remilgos y fa una en cambio el entrenador y no tienen en cap remilgo? Es una cosa que no porque entiendo. No, ojo, ahí sí que tengo que decir porque una no cosa. Era, porque Meriton Peter... no era el máximo accionista. Pero no me chile, no chile usted. No, es que, Bau, no me alces la mano, Bau. Que me asuste. Vamos a ver, la temporada pasada, cuando empieza... La temporada pasada Peter Lim no es máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Y ya impuso condiciones. Es más, no es nada del Valencia Club de Fútbol. Y ya impuso condiciones como el entrenador y tres jugadores. Y ahora, dejando tus apéndices del señor Fuster, y ahora es totalmente el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Y manda a la gente del máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Si es que es un tema de cajón. Yo creo que Salvo tenía un papel testimonial, por decirlo de alguna forma. Físico, es decir, ¿eres el presidente honorífico o cómo es? Ejecutivo. Bueno, pero Florero no, porque él dijo que Florero no quería ser. Ah, pero es que ahí quizás podría haber preguntar alguna... como aficionado? La afición pregunta. A ver, ahora, por ejemplo, este chiquet que es brasilero no ha vingut, pero ve este ateo, Danilo, o Daniel, o qui siga, o el otro Moreno, o qui siga. Y, bueno, qui siga no, el que venga del València y de categoría, y muy bien fichado. Y anem a presentarlo a Foyos. ¿Y qui va? Timo, molt fàcil. Molt fàcil. Vas tu, Manolo? No, no hi ha presentacions. L'any passat no hi hagueren presentacions públiques. L'any passat, la resta se presentaven tots de tapadillo en paterna. De tapadillo, això és cert. I a l'hora d'explicar a l'afició, quan juguem contra la Roma, qui va fer el discurs a l'afició allí dient coses que li agrada a l'afició, de agregar un poquito... El capità. El discurs ja fa, que lo ja fa, Ximo. Bueno, ya hemos futuro. Bueno, el último que recuerdo era el de Chamortí, que no le dejaron. El de Chamortí, déjame hablar y ahí se acaba el tema. Que lo tiene muy a sangre, metido en el cuerpo, pobre Chamortí. Bueno, más allá de las preocupaciones, este es el Sina Chotes que tinc. ¿El futuro? ¿Ahora qué? ¿Qué futuro barrunteu, Pau? Empezamos por Fuster. No, hombre, ¿qué pasará ahora? De moment sóc escèptic perquè vull veure el nivell de jugadors que Méndez prefereix dur al València i no a altres equips en els que té molt bona relació. Vale. Perquè Jackson, al final... Per agradar, que perquè al... Qui? Jackson? Jo és que com... En Paco estic tranquil. En Paco estàs tranquil. Però totalment, perquè crec que serà ell un dels millors davanters d'Europa en un futur molt proper. Veus tu, Manolo, un altre paquistaní, com jo. No, escolta, yo soy de pago a mort, yo. Ahí es vosaltres. Fuera. Todos haciendo la pelota a Rubina. Dino, hombre, por el amor de Dios. No, yo soy un molde Paco. Siempre he estado molde Paco, fins i tot quan any darrere d'any i ara hem portant davant ja i acabava jugant ell. Jo tinc que veure exactament què és el que vol, perquè a mi el que me dona la impressió és que se'ns ha dit una cosa i com la propietat no parla, que està en el seu perfecte dret, que no dic que no, però com no parla, això augmenta... Espera que parle i diguin mentires, però que no diguin res. Ja, jo sí que quiero que diga, perquè esto es un programa de ràdio, i si no, vamos a ir de cráneo aquí. Això augmenta el nerviosisme en el carrer, i que Peter Lima ha de saber que té un actiu que es diu València Club de Futbol, que sense el recolzament de la gent darrere, home, ho pot dur endavant, però és molt més complicat. Però és més fàcil si ell no viu així. I a mi me dona la impressió de que Així ens han dit, volem un equip que en X anys disputa la Champions, i jo de moment, sincerament, Bacali i Rulli, però si venen, si venen, calma. Si venen, si venen, o cap fitxatge, que és el que duen fins ara, no veig un projecte com per a començar a disputar la Champions en X anys. Que hi ha un fitxatge. Per tant, si s'ha canviat, si s'ha canviat l'objectiu, que està el propietari en el seu de canviar l'objectiu, perquè per això el club és d'ell i pot fer el que li doni la gana. Però si encara no s'ha tancat el mercat, perquè no anem a tindre un equip que està millor la temporada passada. El que sempre se'ns ha dit és que, no anem, és que el València de Lim no anava a ser un Chelsea, perquè econòmicament és inviable. No pot, vale. I el primer pas era jugar la Champions. Anem a veure, perquè la prèvia serà important superar-la. Sí, clar, i de moment la cosa no va massa bé, perquè el problema no és que no s'ha obert el mercat, el problema és, no és que no s'ha tancat el mercat, el problema és que no s'ha obert per al València. Per això mateix jo crec... Sí que porta mesos treballant i... Però que s'ha tirat a la brossa. El que passa és que tot aquest treball s'ha tirat al fem en una gestió que jo considero que un empresari que multinacional i sabut i això, tira el treball de tres professionals que ja està pagant-los tota la temporada i el tira el fem. Això se tenia que haver fet abans. Ah. És que no tenia sentit. Ahí viene, cuando viene yo el destino. Tengo que decir que yo creo que, ojo, que vamos a ver una cosa y una realidad. El Valencia, sin incorporaciones hasta ahora, incluyo a Negredo, que a partir de hoy es futbolista al 100% del Valencia Club de Fútbol, a partir de esta mañana a las 9. Y de Joel. Y 10, exactamente. Muy bien. O sea, el Valencia sin incorporar a nadie tiene una plantilla realmente ciertamente competitiva para competir. Ahora hay que hacer los 4 o 5 fichajitos que corresponden. Esta plantilla es curta e insuficiente para jugar Champions. 4 o 5 fichajitos queda bien, señor Montal. Ahora lo que hay que ver es dónde hacen los fichajitos, porque yo ahora solo veo medio centro, centro medios, y yo no sé si por ahí estábamos completos y hay sitios más escasos. Pero eso ya son opiniones deportivas. No hi haurà una veu valenciana en la presidència, digues-se, executiva, digues-se... I això per a mi és la gran pregunta, Ximo. Sí, bueno, una de les grans preguntes. Sí, va ser. Si se va triar una... A veure, està clar que Meriton perd en València amb Amadeu Salvo, tu podràs estar més d'acord o menys d'acord amb Amadeu Salvo, te podrà caure millor o pitjor, podràs estar d'acord en ell o no, però que és probablement el tipus més carisma que jo recordo en la presidència de València, més carisma fins i tot que Paco Roig, ho dic. ¿Val? I Meriton sap que ha perdut un escut i un nexe d'unió amb la gent. Ara la pregunta és, s'ha de buscar una altra figura per a intentar... Si l'equip guanya, això és el nexe amb la gent. Si al final és tot l'equip. Evidentment. Un bon equip amb bons jugadors, s'arrastra a la afició. Però ja que tenen les escenes cobertes, perquè com la piloteta no entre, el senyor Nuno Espíritu Santo, que li encanta jugar a ser Mourinho i encara no tenia el bagatge de Caranca, lo que ha de tindre molt de cuidado, perquè està en la primera línia de l'equidat. Però no ha complit el seu primer objectiu, que era quedar entre els 4 primers? No tinc dubte. Bueno, yo creo que hay una persona que ya prácticamente está nombrada, incluso antes de que Amadeu haga la rueda de prensa, que va a ser el nuevo Amadeu, que nosotros, que Manuel Pérez, ¿no? El hombre de confianza, el que nos pone la voz en el campo, porque es el que ha puesto todos sí, los altavoces. Quin cor comporta el valencià? Tu que tens ahí contacte, Pau, i això me va progressar adequadament. Diu cosetes, eh? Diu cosetes. El bon dia el diu. Convidem-lo un dia. Sí, segur que este bon home voldrà... Ja, Peris? Sí. No, quin cor. I a Peris també, que vinguen els dos. Jo estic encara pendent que m'accepte la convidar a almorzar anguila, anell i pebre, Lim, que ja no espere. Ja és, senyor Lim. Estic distanciat. Sí, jo com a aficionat me sento un poc orfe de cara valenciana del València. Això és el que jo tenia a dir. Lo que no pot ser... Ha perdut un nexe de unió de cara a la gent. El que fa falta és saber si Meriton voldrà establir una altra volta aquesta figura o, veient com el seixit de beligerant la que tenien, diu, bueno, per a que puga causar-nos interferències, el millor és que carreguem la presidència executiva i ja directament que passen Meriton a dominar tot d'alta baix sense ambatges i sense disfresses. Sí, jo, Manuel Peris, insisto en Manuel Peris. Que, sí, tu veus que possibilitats? Sí, Manuel Peris, este nou president... Home, jo crec que lo ideal sempre sol seria tindre un jugador que enganxe més que Manuel Peris, que fins fa poquet l'únic que tenia en el València era ser soci del club, no? Los altavoces. Sí, bueno, això estos dos últims anys. Aclarem els conceptes. Això estos últims anys, però me refereix de que una figura... El senyor Peris tiene altavoces que yo se lo dije en el programa y usted no pero se lo apuntó. Pero si tú dos en el subcoche, eso es altaveus. Que te vas a posar a posta de escoltar mi Valencia Abierta. ¿Dónde estás de vacances? ¿Dónde juega Miami? ¿Dónde juega Miami? ¿En qué campo? A ver, venga. ¿Los hits de Miami se refieren? Decirme lo que se me queda en blanco. Madison de Miami, no lo sé tú. ¿Dónde juegan? Los del básquet. ¿Cómo se llaman? Los hits de Miami. Miami Heat. ¿Y dónde juegan ellos? Coño, no sé, Manolo, en el allí. Pues en la fonteta de Miami. Pues en la fonteta de Miami. Todos los altavoces de la fonteta de Miami son de Manuel Pérez, que tiene una empresa de altavoces. Y lo dijimos en exclusiva aquí. Y no se lo apuntó usted ni con el boli rojo ese que tiene. Pero yo sí, el señor Bau, porque eres un bestre. Bueno, pues ahora es... Y Manuel Pérez, con perdón, ya ha sacado el borrito, que me parece bien. Se ha puesto ahí, que además Manuel Pérez... Ahora, señor Bau, a ir ¿no? ¿Per qué van a anar tots els representants, excepte Juan Sol, del Consell Assessor, i no van a anar Manuel Pérez, que és del Consell Administratiu, i és l'altra cara valenciana que n'hi havia fins ara? I? Pues perquè va a passar de ser el 2 a l'1. Pues ya está. ¿Y Manuel Pérez qué va a hacer? Pues va Pero a mí es significativo. Perdón, ¿qué va a hacer? Lo que quiere Peter... Yo le llamo no tenga dubte. Yo le llamo Peter. Y va a hacer lo que quiere Peter, que es tener un tío ahí para la foto y punto, ya está. Y ahora, altavoces. Y ahora Canadá de Reyes de la Liga. Altavoces, Singapur invadido de altavoces. Lo que yo le diga. Todo arriba, señor Bau. Que no lo estoy diciendo de broma. Todo arriba, señor Bau. Haremos un seguimiento. Bueno. Encara no ho van anunciar de tota manera, no? No és un anunci oficial, però tarda el València en comunicar les coses. Però, està tot planeat. ¿Por qué? Porque yo no tengo programa esta tarde. Yo le digo que lo hagan por la tarde. Precisamente por eso. ¿Cómo que no tiene programa? Yo no tengo programa esta tarde. Ay, que se ha despistado. No hay informativo. ¿Qué día es hoy? ¿Por qué ha fichado Negredo hoy? Porque ya es 1 de julio. Ah, entonces cambia la programación. La radio son informativos. No tiene informativos por la tarde. A partir de hoy todas las noticias a partir de las 5. Muy bien. Y yo a la piscina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que convocar a Manolo desde la colchoneta. Que también está la piscina. Yo no, escolté una cosa. Yo sí que voy a decir una cosa. Sí que sé que antes también acabaremos la temporada. Aprofite per a donar-les gràcies a Vicente Bau i a Pau Fusol, que també han sigut contertulis en l'Esports 97 este any i que s'han ajudat molt a créixer, perquè estem molt satisfets de com acaba el primer any del programa, i que tot i que avui no hi ha cap programa, en el moment en què va néixer convocar una roda de premsa d'importància com està, sí que un servidor deixaria la piscina, se n'aniria corregent a veure si era la notícia, per a donar en directe la 97.7 ràdio, perquè és la nostra aposta per l'esport d'enguany en la present temporada. Tranquil, que estem nosaltres així de guàrdia, tu recarrega piles, que la propera temporada ho anem a trencar tot. Sí, gràcies, senyor. Gràcies al treball que ha fet Manolo Montal, Salva Folgado i tota la quadrilla, perquè... En fi, no només avalat per resultats, a més és que hi ha allò del bon feeling, del bon rotllo que també se transmet a l'audiència. Així que descansa, xicón, que t'has pegat bona palissa. Vinga, senyors, moltes gràcies a tots. Cuida't. Adéu. Bau, anirem contentos. Esta vesprada esteu de guàrdia. Jo, com el senyor Bau. Bau a Paterna. Jo, pues, bueno, avui a Mestalla, avui m'ha enviat a Mestalla. Jo li vaig dir una cosa, no despide el senyor Fuster així. Com que no? Ui, usted le dice al senyor Bau i se cree que és Bau. Pau. Piénselo bien. El señor Bau y la gente esperaba mi voz. Ya está. Siempre igual. No cambiará. Bueno, chicos, cuídense. Muchas gracias. Amor siempre. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Lleida, donde todo empieza. Donde donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, cada beso que se da alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza, y cada paso que se dio algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a presentar en l'estiu passat esta versió tan jazz i tan particular, revisitada de Com hemos cambiado, per la seva autora, i que donava títol precisament al nou i flamant àlbum, encara que ja dic que ja té un anyet, no? Menos. Salió en octubre. En hola. Octubre. Hola. Hola, Soledad Jiménez. ¿Qué tal, artista? ¿Cómo buenos estás? Días. Muy bueno. Bueno, pues això, nou o deu mesos. Sí. I sempre és un plaer rebre a Sole, per descomptat, però en arribar el mes de juliol hi ha més, no sé, fa l'efecte que la ciutat es meneja, en els pobles també hi ha més activitat, més concerts, més activitat cultural, sí, més moguda, i en el cas del jazz hi ha una cita que afortunadament es manté, encara que anem a veure com està el nou panorama, i és el Festival de Jazz de València, en el Palau. I estava mirant així la programació. Carai, aquí un tributo a Charles Aznavour, que bueno, no és molt jazz, però bueno, és de Kwame Mensah. Està por aquí Ramon Cardo, Big Band. Mm-hmm. Està por aquí la Seda Jazz, també, nostra querida Seda Jazz. Està José James, con la música de... un homenaje a la música de Billie Holiday, que eso tiene que ser maravilloso. Y casi se me cae un ojo, porque digo, este es Stanley Jordan. Stanley Jordan, el maravilloso guitarrista Stanley Jordan y bajista. Pues sí, Stanley Jordan también, con un montón de gente buena. Y para cerrar el 15 de julio, Brad Meldau. Y entre todo este elenco estoy viendo por aquí, vamos a ver, 9 de julio, Sole Jiménez, Sala Iturbi. Bueno, ¿cómo lo preparas? Y aparte el Palau, que me imagino, sí, que tiene esas connotaciones especiales, ¿no? Para Sole, ¿o qué? Bueno, sí, porque es el Palau, porque yo recuerdo conciertos maravillosos allí. Uno de ellos fue los que hicimos, porque fueron dos, hace 20 años. Lo siento, pero hace 20 años de eso. Y que se grabó un disco muy bonito que se llamaba La Noche, con Presuntos, claro. Y ahora creo que es la primera vez que voy a tocar como Sole Jiménez en el Palau. O sea que estoy muy contenta de traer a este repertorio, estas canciones, volverlas a cantar ahí, ¿no? Y con una banda de jazz, porque una banda, el festival sí. hay que presentarse además con buenos amigos y magníficos músicos que los tengo aquí, que son una delicia, y has trabajado con ellos habitualmente, ¿no? Son de la casa, ¿no? Bueno, es mi banda, la verdad. Son de la familia, ¿no? La verdad es que sí, tengo la suerte de tener muy buenos músicos cerca de mí y en la banda, siempre voy con ellos y en esta ocasión pues también nos acompañará algún que otro amigo más, o sea que visto, iba a ser una efectivamente cosita... en la nota de prensa sí. que habría alguna sorpresa más, de una, ahí. Más de una y de dos sí, pero sí. Como tocando instrumentos o sea haciendo va a haber algún dúo va a haber de todo sí. bueno realmente yo lo tomo como una fiesta porque Valencia es mi casa, estamos entre amigos, ¿no? Y entonces para mí es como, es más que un concierto, es como una fiesta, ¿no? Entonces yo he llamado a mis amigos, ¿no? Y algunos de ellos pues llevan haciendo jazz muchísimos años en Valencia y me parecía oportuno que estuvieran conmigo en alguna canción en esta ocasión tan especial, ¿no? Hablabas del repertorio y mirabas cómo hemos cambiado, pero no solo, o especialmente las canciones de cómo hemos cambiado. Sí, porque es un poco la presentación, lo que estamos ahora de gira, la presentación de este disco, pero efectivamente sonarán canciones de otros discos y habrá un poquito de todo, ¿no? Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Seguro que sí. Apuntad la fecha, 9 de julio. 9 de julio significa que es este jueves. No, sí, el siguiente jueves. El siguiente de allá. Mañana no, en una semana. En una semana. Sí. Fenomenal. He estado ahí enredando un poquito en tu Twitter. No, no es especialmente activa, pero de vez en cuando... No, soy muy activa. Pero mueve el Twitter y está bien para los fans así saber qué has hecho. Sí. ¿Y chica? ¿Qué viajecito te has marcado a la Toscana? Sí. ¿Más chulo? ¿No? Bueno, era un regalo que... ¿Un regalo? Que se me decía mi hija, que está muy en bien. Este momento entregando el TFG, el trabajo de fin de carrera. Ya estamos ahí, Sole. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Por eso te decía 20 años. Es verdad. ¿Qué ha terminado? ¿Tu Historia del arte. Historia del arte. Claro. Qué bueno. Entonces era Florencia el sitio, ¿no? Había que ir allí a rendirnos homenaje a los Medicis, ¿no? Pues exactamente. Medici por aquí, Medici por allá. El caso es que eso eran mis vacaciones también, entonces... Pues unos días ahí en Florencia, pasando calor, disfrutado, pero muy bonita, nos ha encantado. De la Toscana, que es una preciosidad. Sí. ¿Te ha inspirado algo por allí? ¿Has respirado? Sí, la belleza siempre es inspiradora, ¿no? Y yo creo que ocurren cosas increíbles, no sé. Me parece que me gustaría, no sé, allí tienen un amor por el paisaje, por ejemplo, que yo echo de menos a veces aquí, ¿no? Y creo que tenemos un campo igual de precioso, ¿no? Con los naranjos y tal. Y podríamos también tener nuestra pequeña Toscana, ¿no? Así es, sí. Así es. Bueno, dicen que sí, es verdad, que sí que... Bueno, hay unos paisajes muy parecidos a la Toscana. Que me he quedado de repente... En una zona de sí, hombre, de, sí. De... ¿Dónde los vinos, hombre? Están yo... norte, sur, ¿sabéis? Este, oeste. Pero bueno, de la ya no saldrá. Sí, claro que sí. Fontanars dels Alforins. Vale, no me salía. Fontanars y todo el entorno de la comarca. Pues efectivamente, Moixent, toda sí, esa sí, zona. Sí, sí, sí. Recuerda, de alguna manera. Sí, yo esa carretera de Mogente y tal la conozco y sí que hay zonas muy bonitas por allí. Muy chulas. Sí. Y yo estoy también en que reivindiquemos ese paisaje cuyos jardineros, maravillosos jardineros, son los agricultores valencianos. Sí, sí, sí, sí. Y tenemos que es un jardín. Tenemos un Edén, es verdad, tenemos un jardín en prácticamente, especialmente en las comarcas centrales, ¿no? De la provincia de Valencia, que es maravilloso, es verdad. Y lo debemos al cuidado de ellos, claro que sí. Sí, sí. Precisamente desde allá, desde Florencia, te he visto también en Twitter despedirte del peor ministro de Cultura que hemos tenido. Sí. Le has dicho adiós con muchas ganas, ¿no? Bueno, le he dicho adiós me hubiera gustado decirle cuatro cosas, pero no he tenido la suerte de encontrármelo. Sí, yo creo que el señor Bers ha sido el peor ministro de cultura Educación y Cultura que hemos tenido en toda la democracia. Lo que no sé es cómo ha aguantado tanto después de tanta contestación social y si ha habido quórum al respecto de un ministro, en fin, odiado, repudiado, ha sido Verdi. Porque el gobierno ha decidió mantenerlo ahí, yo creo que con mal criterio, bajo mi punto de vista, porque una persona tan controvertida y que ponen tan en contra a toda la... No a una parte, a toda la gente, la que se supone que tiene que representar. Que todas estas personas, defender, ¿verdad?, unidas, de esto, pues, tendrán algo de razón. Yo creo que algo de razón tenían, ¿no? Entonces, sí, no entiendo cómo ha tardado tanto en salir este señor del gobierno. Continúas desarrollando el... Me parece que ahora se ha ido a París a vivir porque su mujer creo que tenía un trabajo allí. Entonces, a lo mejor ha sido... conveniente, ¿no?, para él, o sea, que no que se ha ido más que lo hayan echado, que es ya la repanocha. Que sea muy feliz, efectivamente, está viviendo de Novensá, y es una historia de amor muy bonita, y que vive París, eso es fantástico, efectivamente, allí su mujer tiene su trabajo, fenomenal. Hablando de trabajos por la cultura, ¿cómo va la cosa? En Francia espero que aprenda mucho de cultura. Sí. Y de cómo gestionarla, allí lo saben hacer. Saben hacerlo bien. Sí. Sí, sí. Vale, pues que tome nota, pero ya para otra vida. Pero sí, para no vaya a ser que nos toque otra vez el karma de otro ministro de cultura así. No, por favor. No. Y por cierto, hablando de trabajar por la cultura, de gestionar la cultura, ¿cómo va tu trabajo en el Consejo Valenciano de Cultura? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué estáis haciendo? Yo últimamente viajando mucho y la verdad es que asistiendo poco, pero hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Mucho que hacer, porque son muchos informes y... El Consell intenta hacerlo lo mejor posible y, de hecho, yo creo que salen informes imprescindibles de leer, ¿no?, y de tener en cuenta. Ahora no sé qué va a pasar muy bien, pero yo espero que la voz del Consell, no porque esté yo, evidentemente yo soy prácticamente la última en llegar y tengo muchísimo que aprender de todos los que hay allí, pero yo creo que la voz del Consell es una voz interesante para escuchar, ¿no? Porque yo creo que los informes que se desarrollan dentro, creo que todos tienen mucho sentido común, ¿no? Es una especie de consejo de conocedores, de gente muy conocedora de la cultura, por no decir sabios, no, muchos de ellos también, nosotros, desde luego. Lo que hacemos es llamar a gente que sí que sabe. Sí, nosotros no somos expertos en todo y necesitamos que nos asesoren. Vienen, nos informan y nosotros hacemos los informes. Y igual nos falta que se os escuche más o que tengáis el canal de comunicación mejor. Sí, yo creo que en origen yo creo que el Consejo de Sabios, que debería ser el Consejo y que es, bajo mi punto de vista, en origen yo creo que tenía muy un buen planteamiento, pero luego, evidentemente, si tienes un Consejo de Sabios y los dejas, no sé, no los atiendes demasiado lo que van diciendo, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Sí, que las personas que los ocupen acaben siendo además también armas arrojadizas de un partido a otro, etcétera. Yo no sé, Sol, no tanto en el Consejo, ¿sí? No tanto. Bueno, realmente yo no lo he vivido. No demasiado. No, yo no, de verdad que no he visto. Yo creo que ahí estamos más ocupados en el trabajo que tenemos que hacer que... Hombre, evidentemente cada uno pues tiene una opinión y a veces hay opiniones encontradas, pero es lógico, ¿no? No todos vamos a pensar igual. Pero yo creo que estamos todos por la labor de valorar lo que tenemos, la cultura, las señas de identidad que tenemos, toda la comunidad es riquísima en ese sentido, ¿no? Y creo que estamos todos a favor de destacarla y de los problemas graves que hay, pues intentar solucionarlos y ser útiles a la sociedad. ¿Estás ilusionada con la nueva etapa de gestores públicos que tenemos al timón? Sí. Yo sí, porque creo que necesitábamos aire fresco, necesitábamos un cambio de panorama. Creo que la comunidad ha sufrido mucho con la crisis, y tú lo sabes, Chemo. Ha sufrido muchísimo más que otras regiones de España. Tenemos una alta, tenemos tasas altas de todo, desde paro hasta de todo. O sea, Y del déficit ni hablamos. Y del déficit, Y de prestigio, Sole. Y de prestigio lo hemos perdido también. Sí, de verdad. O sea, y que además ejerces de valenciana. ¿Te da esa sensación hemos perdido prestigio? Claro, o sea, la primera cosa que te dicen, vaya tela lo que tenéis por ahí. Esto es lo primero que te dicen. Bueno, a mí el prestigio, claro, siempre es un síntoma, ¿no? Me preocupa sobre todo, pues, que nosotros perdamos la ilusión y pensemos que no somos capaces de salir de aquí. Yo creo que sí, que somos capaces entre todos, ¿no?, ayudando. Y yo creo que para eso necesitábamos caras nuevas. Nuevas energías. Una manera de hacer diferente. Y yo creo que yo tengo la sensación de que podemos conseguir que por lo menos algo cambie, ¿no? Que no sea igual. Bueno, volvamos a la música, porque es lo que nos convoca aquí, aunque, bueno, pues hablamos de todo, de la vida y de nuestro entorno más cercano. ¿Qué te apetece que escuchemos? ¿De cómo hemos cambiado? Pues mira, vamos a escuchar Fallen. Te voy dando pistas. Me la he puesto esta mañana. ¿Te la has puesto esta mañana? La número 3. Es que es muy chula. ¿La has puesto tú o la has puesto en la radio? No, me la he puesto yo. Vamos a ponerla. Que canta Ganavia Doraswamy y es una cantante india que de vez en cuando está por aquí, que yo conocí en Berkeley y me gusta mucho. Mira cómo fusionan estas dos voces, la de Sole y la de Ganaya. I can't believe it. I have fallen for you. Fallen es una canción absolutamente imprescindible en el repertorio de Sole y también la escucharemos. Yo me lo apuntaría en la agenda, ¿vale? Que el próximo jueves en el Palau de la Música estará con Dani Morales, con Iván Cebrián, con Iván Ruiz, con Pepe Rivero y con amigos y amigas acompañándola en esta presentación en el Palau dentro del Festival de Jazz de Valencia de cómo hemos cambiado. Bueno, que la música siga habitando en tus días y que nos las sigas compartiendo. ¿Anda ya tu cabecita en lo siguiente o estás disfrutando de este momento? Este momento me ha costado mucho llegar hasta aquí. Entonces es el momento de este disco, de presentarlo y de darlo a conocer y de que sobre todo que la gente vuelva a escuchar estas canciones y las disfrute, ¿no? Pues gracias por compartirlas, Sole Jiménez. Un placer, como siempre. Gracias, Timo. Y besos de par de Silvia Tomás, de Tito Bau y de toda la cuadrilla de Valencia Abierta, Torrent de Mà, a partir de les 12:30. Fem un favor, sigueu feliços, si pot ser. Adeu.